The angels of ashes will give back your passions again and again. Their light shafts will reach through the darkness and touch you, my friend. They'll fly in a mind dance and blind you with wings wrapped in flame. If you're down to an echo, they just might remember your name. In the unbroken darkness, where emptiness empties alone. There's no starting or stopping, where there is no right or no wrong. Well, that's all right for some who can hang the absurd on their wall. If your blind hands can't grope through these measureless waters, you fall. You've been following patterns and fleeting sensations too long. And the fullness that fills up the pulse of durations is gone. Let the great constellation of flickering ashes be heard. Let them burn with a fire. All it takes to confess is a word, just a word. I can recommend angels. I've watched as they've made a man strong. Oh, so strong. If your humbleness shows, then I'm sure that they'll take you along. You can tell them who sent you. It might help to get you above. You can say that he laughed and he walked like Saint Francis with love. Wat mij betreft een van de mooiste nummers die Scott Walker ooit opnam. Angels of Ashes uit de 60er jaren. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 24 januari. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond de tentoonstelling De Glasfabriek in Schiedam. Petitie cannabis uit het strafrecht en Nederlandse tuinbouw wil China helpen bij veilige en schone voedselproductie. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Another day, staring out of my window, thinking about tomorrow. need to rush. I ain't gonna worry. Any moment my sorrow is bound to disappear. Sometimes I tell myself I'm better off without you. Then I have to face the emptiness I feel inside without you, and find a way to make it through another day. I need a way to find the truth within me. Except the fact that I love you, I'd do eternity. I hear they say, what doesn't kill you makes you stronger. I must have the heart of a lion, sifting through love's remains. Sometimes I tell myself I'm better off without you, and then I have to face the emptiness I feel inside without you, and find a way to make it through another day. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Sheena Easton was dat, met het titelnummer uit de James Bond film For Your Eyes Only. En daarvoor Buckshot LeFunk en Another Day. De glasfabriek is een begrip in Schiedam en nu is er ook een tentoonstelling over. Herman de Bruin. We gaan praten over de glasfabriek, maar dan zeg ik het eigenlijk niet goed. We hebben het over de Verenigde Glasfabriek met vier E's, twee in het midden. Dat betekent dat we in de historie gaan duiken, want dat is al lang geleden dat we het zo schreven. Johan Soetens en Gerard Sloos zijn in de studio. Welkom heren. Ja, dank u wel. Allebei glasmakers, glasmannen. Glasmannen. Helemaal in het glas gezeten altijd. Ja. Nou, ja. Al niet altijd, maar nou, de laatste jaren? Ruim 30 jaar, ja. Ja. Nou, dat is toch een deel van je leven. 30 jaar. En dan nu een tentoonstelling. Want wat is het belang van zo'n fabriek eigenlijk, dat er een tentoonstelling over gemaakt wordt? Nou, het belangrijke is natuurlijk dat er veel mensen bij betrokken zijn. Mm-hmm. Die toch met heimwee denken aan de fabriek. Dus op het moment dat er zeg maar zo'n tentoonstelling is, dan trekt het toch veel publiek. Hij is net geopend, hè? Hij is net geopend. Maar er was zo'n toeloop dat ze de mensen weg moesten sturen. Is er ook maar een kleine dan ruimte. Nog, hoe komt het dat zo leeft bij de mensen? Want die fabriek is weg, nou ja, dat is jammer. In het begin is het even heel vervelend als je ontslagen wordt omdat de fabriek hier niet meer is. Nou, of je naar een andere plek moet. Dat tikt toch wel aan natuurlijk als je ontslagen wordt. Ja. En er zijn natuurlijk, uiteindelijk zijn ze nog met een redelijke regeling weggekomen. Maar aanvankelijk proberen ze de mensen gewoon het woord te sturen. Ja. Dus daar is voor gestaakt. En uiteindelijk is dat toch nog een redelijke regeling uit de bus gekomen. Ja, en toch nog hebben mensen allemaal iets met die glasfabriek. Ze komen er allemaal op af om te kijken hoe het was. Ja, ik kwam dus helemaal niet uit de industrie. Nee. Maar toen ik voor de eerste keer in Leerdam een glasmachine zag draaien, was ik meteen verloren. Wat is er te zien in de glasfabriek? Want ik kan me voorstellen, de glasfabriek is weg. Dus die machines zijn er niet meer. De gebouwen zijn er niet meer. Ja, de gebouwen zijn er nog wel. De gebouwen zijn wel. Maar daar is niet de tentoonstelling. Hè? Nee, de tentoonstelling is op de Hoogstraat. In het verenigingsgebouw van de historische vereniging Schiedam. Historische vereniging Schiedam, ja, inderdaad. Maar alleen foto's? Of alleen foto's. Nou, er liggen een paar kleine dingetjes. Hebben we daarmee ingebracht. Wat gereedschapjes en zo. Ja, maar overwegend zijn het foto's en brieven. Heel herkenbaar dus. We hebben het proberen wel herkenbaar te maken, maar er liggen ook hele foto's bij van tijden dat de mensen er nog niet werkten. He, zeg maar uit de jaren 20 en nog eerder. Ik heb het ook in mijn toelichting heb ik het wat breder getrokken, want we hebben het over Schiedam wel als de Jeneverstad, maar in de jaren 1910 tot 1920 was het ook een glasstad. Ja. Er waren hier 6-7 glasblazerijen. Ja. Ja. Een aantal grote distillateurs hadden allemaal hun eigen flesje. Ja, precies. Dat had dus met de jenever te maken. Ja, die natuurlijk ook in Schiedam heel beroemd is geworden. Ja, natuurlijk. Die zijn ook in de jaren 20, toen het slecht ging met de export van de jenever, allemaal hebben die achter elkaar het loodje gelegd. Hè? Allemaal te zien in die tentoonstelling die jullie in elkaar gezet hebben met andere mensen, neem ik aan. Ja. Ja. Heel kawaii geweest. Nee hoor. Veel mee. We hebben wel nog alles wat documenten alles en was dingen thuis. Was we. Het, ja. Thuis? Ja. Er is geen archief van de fabriek zelf? Nee, het historisch besef van de glasfabriek is 0,0. Oh, dat bijna moet alles van is weggeflikkerd. Oud-werknemers komen. Ja, ja, ja. En dat die is ook gebeurd. In 1957 overleed de empirebuilder van de glasfabrieken, Pijnakker. En hij werd opgevolgd door een meneer Hatting. Die kwam van de Keizer Vreeshevestiging in Zuid-Holland vandaan. En een van de eerste dingen die hij zei was een nieuwe lente en een nieuw geluid. Weg met al die oude rotzooi. Ja, ja. Dus je liet alle kasten leeghalen. En een aantal oud-gedienden, onder andere Koos de Pater, het hoofd van de administratie, die nam allemaal foto's en boeken. Die heeft wat gered. En dat zijn de spullen die ik weer van hem gekregen heb. Ja, hè? Precies. Op die manier is dat gegaan. Ja. Even naar de tentoonstelling. Wanneer is die open? Is dat bekend? Hij is op vrijdag open en op zaterdag. Maar heel kort. De openingstijden weet ik niet precies uit mijn hoofd. Maar ze zijn 2 dagen in de week een paar uur geopend. Want er zitten ook vrijwilligers in die ruimte. Hij is vrijdag en zaterdag open tussen 12 en 4, zeg maar, even ruwweg gezegd. Ja, dus als je in die middag even langsloopt, dan kom je het allemaal tegen. Ja. De Verenigde Glasfabrieken. Door Schiedammers kortweg de glasfabriek, noemen jullie het? De hut. De hut noemden jullie het, hè? Waar had dat mee te maken? Glashutten. Glashutten. Duits. Omdat de oorspronkelijke glasfabriek was geen oven gevuld met glas, maar een soort bijenkorf van vuurvaste stenen.

know if you really care, I will always be there. Now I need to tell you this, there's no other love like yours. I'll give you all the joy my heart and soul can give. Let me hold you. I need to have you near me, and I feel with you in my love will last forever. We moeten hem geloven. Het is echt waar. Truly. Lionel Richie was dat, uit 1982. En daarvoor Claudio Capeo en Rich. Een petitie om de cannabis uit het strafrecht te halen. Dat straks, na The Band Perry. If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn. Send me away with the words of a love song. Uh-oh, uh-oh. Lord, make me a rainbow. I'll shine down on my mother. She'll know I'm safe with you when she stands under my colors. Oh, and life ain't always what you think it ought to be. No, ain't even gray, but she buries her baby. The sharp knife of a short life. Well, I've had just enough time. If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song, the sharp knife of a short. Come penny for my thoughts. Oh no, I'll sell them for a dollar. They're worth so much more after I'm a goner. And maybe then you'll hear the words I've been singing. Funny when you're dead how people start listening. If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song. The ballad of a dove, go with peace and love, gather up your tears, keep them in your pocket, save them for a time when you're short life. Well, I've had just enough time. So put on your best, boys, and I'll wear my pearls. If I Die Young, the band Perry was dat. Hans Kamperman is een petitie gestart om de cannabis uit het strafrecht te halen. Martin Vermeulen vroeg hem waarom hij deze petitie is gestart. Ja, dat kan ik. Het is nou zo dat cannabis, dat is de meest veelzijdige plant op aarde. Het is niet alleen een medicijn voor heel veel mensen. Het kan ook heel veel betekenen voor de duurzaamheid van de aarde. Wordt hier vooral gezien als een middel waar je lekker stoned en high van kan worden, maar... Is dat nou het enige wat je kan doen met dat plantje of zitten er nog meer? Ja, nou, ik ben zelf niet echt van de coffeeshops, et cetera. Ik ga meer voor het medicinale. Maar ik heb ook niks tegen coffeeshops. Kijk, geestverruimende middelen, dat is van alle tijden. En soms zou je willen dat politiekers ook eens hun geest is een beetje verruimen. Ja, dat zou wel handig zijn, ja. Het is nou zo gewoon dat als je in de geschiedenis teruggaat... Gewoon, dan blijkt dat cannabis niet verboden is geworden gewoon omdat het een psychoactief effect heeft. Het is verboden geworden omdat dat je er plastic van kon maken. In de jaren 30 was Amerika hennep aan het industrialiseren. Ja. En er waren twee bedrijven die zagen hun tent ten gronde slaan. En dat was met name DuPont. Mm-hmm. Die had toen net het patent om van steenkool en olie om daar plastic van te maken. Ik denk, ja, van hennep kun je ook plastic maken. Dus als dat gebeurt, kan ik de deur wel dicht doen. Mm-hmm. En je had Randall Geust... Een hele grote krantenmagnaat. Die had 10.000 hectares bos voor zijn kranten. En die denkt, ja, van hennep kun je ook papier maken. Vroeger werd al papier van hennep gemaakt. Die denkt, ja, daar zijn mijn bossen niks meer waard als dat geïndustrialiseerd wordt. En dan kan ik de tent wel dicht doen. Die twee zijn samengekomen, hebben een woord bedacht. Marihuana is Hearst helemaal gaan demoniseren. Ja. Gewoon killer weed, er zijn films over gemaakt. Je werd er agressief van. Nou, als je van cannabis ergens niet van wordt, dan is het agressief. Nee, je wordt er niet agressief van. Het is juist een beetje rustgevend volgens mij. Ja, juist, het tegenovergestelde effect. Ja, ja. Er is nog nooit iemand overleden aan cannabis. Ik zeg niet dat het goed is, maar ook al rook je een kilo wiet, je gaat niet dood. Ja. Terwijl de tabaksindustrie verantwoordelijk is voor 20.000 doden per jaar in Nederland, wereldwijd 5 miljoen. Je kunt er huizen van bouwen. De eerste hennephuizen staan al in Nederland. Maar hoe mooi is dat, dat je een huis bouwt van een plant die zuurstof geeft aan de aarde en CO2 onttrekt. Dat willen we toch, door de natuur. Je kunt nagenoeg alle problemen qua duurzaamheid kun je daarmee oplossen. En het is ook een medicijn. Ja. Dat wordt hier in Nederland, premier Rutte die probeert dat, die roept maar van wiet is troep. Maar in Amerika, Canada, overal is het gelegaliseerd. En de cannabisklinieken die vliegen als paddenstoelen uit de grond, omdat mensen de baat bij hebben. En het is gewoon, het is bijna crimineel dat ons dat onthouden wordt. Yeah. En wat erachter zit, daar zit een, als je hennep gaat industrialiseren of cannabis gaat industrialiseren, dan ga je naar een hele andere economie. De hele petrochemische farmaceutische industrie die stort in elkaar. Kijk, en daar zijn zulke grote bedragen mee bemoeid. En het gaat allemaal om geld. Het gaat uiteindelijk om die euro's die rollen. En die rollen dan uit de zakken van al die farmaceutische industrie. Wat zouden mensen kunnen doen om zeg maar toch iets te doen om het wiet te kunnen legaliseren? Of de cannabis te legaliseren? Ja, die petitie waar ik gestart ben, dat is op petities.nl. Die petitie die luidt haal cannabis uit het strafrecht. Die kunnen mensen digitaal ondertekenen. Okay. Ja, en dan

Ze heette Hoover Phonic en in de jaren 90 namen ze dit nummer op, Eden. En dat kwam na Frank Boeien en Koud in mijn hart. De Nederlandse tuinbouw wil zijn kennis delen met China om te helpen bij een veilige en schone voedselproductie. Dat aanbod deed Martin van Gogh, ambassadeur van de Nederlandse tuinbouw. Herman de Bruin praat met hem. In de studio heb ik als gast meneer van Gogh, of zeg ik Martin van Gogh? Martin, graag. Een veelzijdig mens, maar we gaan het eerst eens hebben over de Chinese premier Li Keqiang. Zo moet ik het zeggen, ja. Li Keqiang. Die hebt u gesproken in uw functie als... In mijn functie als enerzijds ambassadeur van de Nederlandse tuinbouw, maar ook als ondernemer en lid van de Economic Board Zuid-Holland. Wat levert dat op? Nou, niet direct waarschijnlijk. Ik denk uiteindelijk dat het voor mij, voor het Nederlandse bedrijfsleven, maar ook voor China veel gaat opleveren. We hebben het gehad over het voeden van de groeiende Chinese bevolking. En ik denk dat de premier daar ontzettend aandachtig naar heeft geluisterd. Ja, want wij kunnen wat met dat voedsel in China? Ja, als je even uitzoomt en je kijkt naar de groei van de wereldbevolking in de komende decennia, dan zie je dat we van 7 miljard bewoners op onze planeet vandaag naar 10 miljard in 2050 gaan groeien. Dat zijn nog voorzichtige voorspellingen. Ja. En die 10 miljard mensen, die moeten gevoed worden. Ja. Nu wel het geval dat de meeste mensen in die groei, die gaan wonen in de megasteden in Azië. Dus die groei zit in Azië en de mensen gaan niet op het platteland wonen, maar op die nieuwe megasteden. Ja. Die worden vandaag gebouwd. Die moeten nog, dat is nog niet klaar, maar die moeten nog gebouwd worden. Die moeten nog gebouwd worden, maar daar wordt dus vandaag al aan gebouwd. Er wordt vandaag gebouwd, ik was recent in China, en dan zie je dus steden waar nog niemand woont en waar straks 10, 20, 30 miljoen mensen moeten komen te wonen. Dat is gewoon hele nieuwe steden. Dat is onvoorstelbaar. Zoals bij ons, maar op kleinere schaal, Lelystad, Almere zo, de jaren 70, 80 precies, zo. Ja, en dat vermenigvuldig je met een paar nullen en dan, maar dan krijg dat je China tallen. Met alles doen, als je het met Nederland vergelijkt, toch? Ja. En ja, deze mensen, die gaan het gaat economisch ook goed in Azië. Dus daar ontstaat een middenklasse die wil veilig voedsel hebben. Die wil gezond voedsel hebben. En dat voedsel moet ergens vandaan komen. Ja, dat komt toch niet helemaal uit Nederland dan? Hè? Want dan krijgen we weer ruzie met de vliegtuiglobby, toch? Dat was een van de dingen waar ik met de premier over gesproken heb. Nederland is natuurlijk internationaal koploper op het gebied van efficiënt produceren van groenten. Fruit, groente, dat kunnen wij als geen ander. De hele wereld kijkt daarnaar. Recent heeft grote Amerikaanse tv-zenders en tijdschriften. National Geographic heeft daar een hele editie aan gewijd. Hoe ontzettend veel en efficiënt wij produceren per vierkante meter. Ja, dat is een hele goede promotie. Dus dat is een geweldige promotie. Ja. En tegelijkertijd zie je dat wij nu veel paprika's en tomaten in Boeing 747's over de hele wereld vliegen om die mensen daar te voeden. Ja. Nou, als je even nadenkt over de milieueffecten daarvan, de carbon footprint, maar ook de hoeveelheid, dan is dat natuurlijk geen haalbare kaart voor de lange termijn. Dus waar ik met de premier over gesproken heb en waar we al stappen aan het nemen zijn, want ik heb een bedrijf in China en daar zijn we de eerste stap aan het nemen, is in plaats van die paprika's over de hele wereld te vliegen, willen wij graag lokaal bij jullie, rondom die grote steden, hele moderne Nederlandse kassen bouwen met Nederlandse techniek, Nederlandse technologie en software, zodat je lokaal die mooie producten kunt gaan verbouwen. Hè, en dus ook die hoge opbrengst krijgt. Nou, daar zit natuurlijk nog een heel pad dat te lopen is. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk een duurzame oplossing. Ja, en dan zou Nederland dat kunnen exporteren. En dan kunnen we kennis gaan exporteren in plaats van paprika's. Ja, dat is iets simpeler, denk ik. Ja, het is iets simpeler en het is ook, ik denk ook, duurzamer en meer van deze tijd. En voor die mensen daar ook goed. Dat lijkt mij. Ja, want daar gaan we veel meer mensen aan het werken dan dat je alleen een paar paprika's daar naartoe stuurt die verkocht worden. Precies. Ja, ik zit me net te realiseren, waarom horen we daar zo weinig van die succesverhalen? Er wordt een beetje overstemd door de Brexit misschien? Ja, onder andere. Het is natuurlijk het is een succesverhaal. En succesverhalen, dat is toch wel iets voor ons Calvinistische landje. Die, geen nieuws. Geen nieuws, maar daar moet je wel even naar zoeken meestal. Okay. Het beeld van files van 15 kilometer vrachtwagens voor Hoek van Holland die op de nieuwe douanepost aan te wachten is soms wel smeuïger. Maar dit is werkelijk een prachtig verhaal waar we ons... af en toe wel eens uit de bescheidenheid mogen halen. En een grote kans voor Nederland. En een hele grote kans. Ik dank u wel, Martin van Gogh, voor deze informatie. En blijf ermee aan de gang, want het is voor Nederland heel belangrijk. Graag gedaan. Dank je wel. My everything, the sun that shines above you makes the blue birds sing, the stars that twinkle way up in the sky, tell me I'm in love. When I kiss your lips, thunder to my fingertips, and all the while my head is in a spin. Deep within, I'm in love. You're my everything, and nothing really matters but the spin deep within.